Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci jest 14, wtorek 16 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Na posiedzeniu rządu o pomocy w odbudowie katedry Notre Dame w czwartek w Centrum Dialog oświatowe związki i rząd usiądą do rozmów. Rozpoczął się proces Mariusza T. oskarżonego o posiadanie treści pornograficznych z udziałem dzieci w zakładzie karnym. Pożar, który zniszczył katedrę Notre Dame w Paryżu, prawdopodobnie został wzniecony przypadkowo, informuje prokuratura. Zdaniem ekspertów jest za wcześnie, by wskazać koszt odbudowy, ale można szacować, że wyniesie on setki milionów euro. Polska jest gotowa pomóc w odbudowie i konserwacji katedry w Paryżu, która wczoraj częściowo spłonęła, mówi wiceminister kultury Jarosław Sellin. O sprawie rozmawiano na posiedzeniu rządu. Jesteśmy otwarci na pomoc w postaci pracy naszych specjalistów, konserwatorów, specjalistów od ratowania i konserwacji zabytków ruchomych, ale również oczywiście naszych specjalistów od architektury gotyku, żeby można było dopomóc Francuzom w odbudowie tych elementów, które zostały tam uszkodzone. O pożarze i wielkiej tragedii mówili też na sesji plenarnej w Strasburgu przywódcy unijnych instytucji, którzy przekazali Francji wyrazy solidarności. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zaapelował do wszystkich o włączenie się w proces odbudowy. Z naszym tragicznym doświadczeniem, a równocześnie z tym wielkim dziełem, jaki Polacy dokonali w moim Gdańsku, Wrocławiu, Warszawie oczywiście, mamy też jakby i prawo i obowiązek powiedzieć, że dacie radę. Dla mnie też jest rzeczą bardzo ważną, żebyśmy wszyscy dokładnie w takim momencie, jak ten dramat paryski, raczej pokazywali jak najlepsze uczucia wobec siebie. Do najpoważniejszego pożaru obiektu sakralnego na Pomorzu doszło 13 lat temu. Wtedy ogień zajął kościół świętej Katarzyny w Gdańsku. W kilkanaście minut doszczętnie spłonął i zawalił się dach XIII-wiecznej świątyni. Strażacy do późnego wieczora walczyli o uratowanie wieży kościoła. Udało się. Z gmachu wyniesiono większość najcenniejszych zabytków. W czwartek dojdzie do wznowienia rozmów rządu ze strajkującymi nauczycielami. Informację jako pierwszy przekazał rzecznik Forum Związków Zawodowych Grzegorz Sikora. Potwierdziło ją potem ZNP. Wznowienie negocjacji potwierdził też w rozmowie z Polskim Radiem Michał Dworczyk z kancelarii premiera. Otrzymaliśmy zaproszenie pani przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Doroty Gardias. Na najbliższy czwartek na godzinę 10 ma się spotkać prezydium Rady Dialogu. Rząd jest otwarty na rozmowę. Będziemy pod przewodnictwem pani premier Beaty Szydło. Będziemy mieli ze sobą również umowę podpisaną już przez Solidarność z nadzieją, że pozostałe centrale związkowe przystąpią do tego porozumienia. W porozumieniu, które ma przedstawić rząd, są m.in. wprowadzane już podwyżki płac, które mają osiągnąć 16%. Od 8 kwietnia strajkują nauczyciele, głównie zrzeszeni w ZNP. Rozpoczął się proces Mariusza T. oskarżonego o posiadanie treści pornograficznych z udziałem dzieci. Mężczyzna od 2014 roku jest w ośrodku dla najbardziej niebezpiecznych przestępców w Gostyninie. Usłyszał dwa zarzuty, mówi Iwona Wiśniewska-Bartoszewska z Sądu Okręgowego w Płocku. Dotyczące posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich i posiadania treści pornograficznych zawierających wytworzony wizerunek małoletniego. Mariusz ten był już skazany za posiadanie pornografii dziecięcej w 2015 roku. Sąd skazał go na 5,5 roku więzienia. Do przestępstwa doszło w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich. Tam odbywał wyrok 25 lat więzienia za zabójstwo 4 chłopców. Egzamin ósmoklasisty przecieki. Wyciekły arkusze egzaminu ósmoklasisty. W sieci można w ostatnich dniach znaleźć tego typu ogłoszenia. Podobnie było przed egzaminem gimnazjalistów. Wystarczy wysłać SMS i wtedy można poznać zadania jeszcze przed egzaminem. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówi, że to niemożliwe. Poprzednie lata pokazują, że takiej możliwości co do zasady nie ma. Zdarzały się sytuacje, ale pamiętam w 2009 roku, że po tym jak arkusze docierały do szkół, to jakiś jeden dyrektor taki arkusz otworzył. Natomiast w tej chwili zmieniliśmy zasady dostarczania arkuszy. Arkusze trafiają do szkół w dniu egzaminu, przed samym egzaminem, więc no nie mogę powiedzieć, że tej możliwości absolutnie nie ma, ale no poprzednie lata pokazują, że nigdy coś takiego się nie zadziało. Do tego tematu wrócimy w popołudniowej audycji po 16. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

bo piosenka całym swoim jestestwem jest wyraźną podpowiedzią. Już więcej nie mogę powiedzieć. Nie, już więcej nie można. Ale doświadczenie uczy, że kiedy piosenki są oczywiste, pojawiają się najbardziej nieoczywiste odpowiedzi. To jest dodatkową atrakcją tego naszego kontaktu z Państwem, ale powtarzam, podpowiedź jest bardzo oczywista. Vieni, piccola, che ti distruggo. Allacciamoci nel tango. Bella pupa fior del fango. Questo tango galeotto all'amore ci legherà. Un boccale di tequila fa bruciare la mia gola, ma le labbra tue procaci fan bruciare ancora di più. Criminale tango, peccaminoso, brivido arcano che m'incatena, stretta ti tengo e cerco ansioso in un tuo bacio la voluttà. Allacciamoci nel tango, bella pupa fior del fango. Tu mi infiammi ed io mi brucio, vale la pena di morire. Con la bocca sulla bocca, mentre suonano i violini, mi distruggi e mi assassini e mi porti via con te. Criminale tango, peccaminoso, brivido arcano, criminale tango. Criminale tango, peccaminoso, brivido arcano, criminale tango. Anna Gacek, redaktor skądinąd, jest zdumiona, ponieważ czyta odpowiedzi Państwa i okazuje się, że lata pracy nad słuchaczami dają efekt, bo te najbardziej oczywiste odpowiedzi nie padły. To znaczy padły, ponieważ utwór zatytułowany Criminal Tango miał właściwie dwie opcje. Czyli ja źle podpowiedziałem. Powinienem powiedzieć łatwa podpowiedź, ale nie tango. Bo to... To wtedy może bo Państwo być... mieli szansę 50-50 i prawie wszyscy poszli w tango. A tymczasem chodzi o, przepraszam za wyrażenie, człon pierwszy, czyli kryminal, czyli piosenki o detektywach, dochodzeniach, przestępcach. Takie no kryminalne po prostu. Po prostu kryminalne, tak. Oczywiście muszę oddać Państwu, że i pan Grzegorz, i pan Jarosław odpisali zgodnie z prawdą. Ale Państwo wyraźnie są dzisiaj w nastroju do tańca i do miłości. Dużo też było odpowiedzi, że dzisiaj o miłości. Kryminal tango o miłości. To swoją drogą dość fascynujące. Wydaje, może miłość występna. Wydaje mi się, że przez te wszystkie lata naszych spotkań nie mieliśmy chyba audycji z piosenkami o miłości. Ale bo to już było okropieństwo, skoro 4 miliardy piosenek są wyłącznie o miłości. Ale jest to jakoś interesujące. Jeśli sugerujesz, żeby ten temat jednak pojawił się, to proszę bardzo. Nie. Wszystkie piosenki są tak naprawdę o miłości. Na przykład ta, która za chwilę. Jest... Ale, przepraszam, a temat? A, nie, no już powiedzieliśmy, że przestępstwa i... No to jak ta twoja miłość i to co? No, bo to jest przestępstwo, ponieważ skrzywdziła bardzo, bardzo, bardzo mężczyznę, śpiewa kobieta. i śpiewa. No i co, i ona do sądu? Tak, ona prosi o to, mówi, że zasługuje Aniu, na karę. Aniu, kombinujesz już przy utwór pierwszej piosence. Utwór zatytułowany Kryminal. Bez żadnego tanga. Gdybyśmy od niego zaczynali, wszyscy by odgadli. Bardzo na temat. No dobrze, obroniłaś się. Fiona Apple. No dobrze, no zaliczyłem. Ale muszę powiedzieć, Aniu, że skonsultujmy, czy przyjmujemy reklamację, jak nie ma nagrody. No właśnie. No bo napisał, nie wiem, czy stały słuchacz, ale już na pewno parę listów otrzymałem od doktora Jazza, który jest wstrząśnięty i pisze ogromnymi literami, że pierwszy raz w życiu zgadł i myśmy go nie uczcili czy nie uhonorowali na antenie. Nawet... Ale ja nie mam listu od tego pana, więc... No ale przepraszam, to podaliśmy różne adresy. No właśnie, więc... Państwo... To nie jest tak, że każdy hurtowo musi... Nie, wszystkie... nie musi, ale zmniejsza swoje szanse o połowę. No, jakby nie patrzeć. Czyli co? Nie uznajemy? Na przyszłość proszę pisać do nas dwojga. Nie, no oczywiście, że uznajemy i gratulujemy, ale no tak jak mówię, no... Doktorze, coś panu powiem. Nie wiem, jaka jest pana specjalność, ale niech pan specjalnie nie liczy na sprawiedliwość u kobiet. No przecież właśnie zaproponowałam wyjście, pod presją, które zwiększy szansę na wygraną w przyszłości. Oraz zacznijmy może od początku. Dlaczego pan doktor do mnie nie pisze? Ha? Dobrze, napiszę. Ustalcie to już państwo między sobą. Tak. 20 minut audycji już żeśmy, a dopiero dwie piosenki. Teraz będzie... Gdzie ta płyta? Jeszcze mi zabrał tę płytę. Bo ona cała swoim tytułem nadaje się do dzisiejszego tematu, ponieważ jest o podejrzanych dżentelmenach i podejrzanych paniach. I tam może być siedlisko przestępstw. Siedlisko. Mm-hmm. Rozumiesz? To tak, tak. Troszkę się boisz? Nie, no jestem zaintrygowana. A utwór jakby rodem z kryminału był taki pisarz Edgar Wallace. Przypomniałem się, że handlarz książkami na takim pchnim targu też mi polecał. Mówił, że najlepiej się czyta Walaca. I temat, jak od Walaca? Dead but Rising. No to... No, nic nie możesz powiedzieć. Nie, nic nie mogę powiedzieć. Jestem naprawdę ciekawa. To jest zagadka, tak. Proszę bardzo. We'll be right back. No i oczywiście nie wiem dokładnie, jak to się skończyło, czy dochodzenie wykryło sprawcę tych przestępstw, ale energetycznie, takie słowo popularne, energetycznie było. Było energetycznie, tak. No tak, chyba nie mam nic więcej. Tak, państwo już mniej więcej znają gust redaktor i wiedzą, że chciała jakimś jadem lekkim w moją stronę. Ale się powstrzymała. Ale się powstrzymała, co ja szanuję. Kolejny utwór ma tytuł, który mam nadzieję nie zostanie wskazany jako niewłaściwy czy niepasujący, ponieważ utwór jest zatytułowany Crime Scene, czyli miejsce zbrodni. To akceptuję od razu, bez żadnej złośliwości. Tylko jeśli będzie znowu o łóżku na przykład, albo o miłości, która skończyła się gorzkim rozczarowaniem. Ale dlaczego ma być... Bo znam ciebie. Komu się łóżko kojarzy z miejscem zbrodni? Panie redaktorze. Pewnej redaktor. Ja nie mam bladego pojęcia, o kim mówimy. Kolejna tajemnica dzisiejszej audycji. No... Więc tak, dam państwu znam sprawozdanie. Doktor odezwał się do Ani. Tak, potwierdzam. Czyli jednak swoje szanse wyrównał. Tak. I nawet wytłumaczył Ani, jaką ma specjalność i nawet mają jakąś szansę na wymianę opinii na temat potrzeb albo braku potrzeb. I pan doktor także wyjaśnił, dlaczego pisze zawsze do redaktora Mana. Tego nie mówiłaś. Ale nie wiem, czy mogę powiedzieć na antenie. Chyba nie mogę. Bo redaktor Man się zaczerwieni. No to nie. To prawda? Nie. No właśnie. Nie, powiem poza anteną. No dobrze. Mamy też list od Tomka Cyklisty. Ja nie wiem, on troszeczkę jakby zawiera pretensje, bo pan Tomek Cyklista pisze, że jak się prosi o listy, to trzeba je odbierać. No przecież my mamy pełne ręce roboty, ciągle pełne odbieram. Skrzynki listów, oczywiście, że tak. Czytamy, odpowiadamy państwu i na antenie, i poza anteną, i czytamy wszystko. A nawet jak nie odpowiemy wszystkim, to wychodzimy ze studia i sobie odpowiadamy, co byśmy odpowiedzieli. Oraz wychodzimy ze studia z wielkim wyrzutem sumienia, że nie odpowiedzieliśmy wszystkim. Tak. Ale tym samym ograniczamy czas przeznaczony na muzykę, a on wszakże, to jest audycja słowno-muzyczna ze wskazania na muzykę. Muzykę, oczywiście. Więc wróćmy do muzyki i do tematu. Temat sensacja, atrakcja, napięcie, kryminał. I tu sięgnąłem po grupę, bo to mi daje szansę wyciągnięcia zespołów, które właśnie nie pojawiają się na antenie. Jeśli jest pretekst, to korzystam z niego. Grupę, która sama w sobie się nadaje dzięki nazwie, ponieważ nosiła nazwę Detektyw. O! Znałaś grupę Detektyw? Nie, nie znałam grupy Detektyw. To widzisz, teraz poznasz grupę Detektyw, która co prawda działała pod koniec lat 70. Nagrała dwie płyty zaledwie, ale niezłe. Detektyw. Yeah! Trochę jestem zdumiony, ponieważ zwykle, kiedy wyciągam jakąś taką mniej znaną grupę czy wykonawcę, to pojawia się mail 1, 2, 3, na przykład taki. Tam, mam obie płyty tego Detektyw, a nawet jeszcze dwa nieopublikowane nagrania. Bo zawsze gdzieś się znajdzie, a tu na razie cisza, więc... Cisza, tak. Ale Detektyw dawał radę. Detektyw w porządku, tak. No proszę. Ania zadowolona. Mogę przygotować coś bardziej kontrowersyjnego. Ale teraz posłuchamy twojej propozycji. Tak, teraz będzie akt przemocy, ale pokrętny. W łóżku. Przepraszam, nie. Ja tylko zwracam państwa uwagę na to, uważnie. Kto kolejny raz wypowiedział na tej antenie słowo łóżko i wiąże je przedziwnie z tematem dzisiejszej audycji. Podpowiem, nie byłam to ja. Teraz utwór zatytułowany He Hit Me and It Felt Like a Kiss. Proszę mi to przetłumaczyć. Za chwilę sama wykonawczyni tej piosenki powie, że to jest utwór, nad którym należy się głęboko zastanowić. Bo tak chyba rzeczywiście jest. Ale jest przemoc? No jest przemoc, no. Ale gdzie ona się odbywa? No w pierwszej części tytułu tej piosenki. Uderzył ją. Oj, to nieładnie. A co ona z tym zrobiła, to już jest osobny temat. I o tym za chwilę wysłuchają państwo w wersji koncertowej, bo tylko w takiej jest tego właśnie utworu. It's one of those Spectre songs, and it was written by Carole King, which you have to think. Go ahead. Baby, won't you stay? Baby, won't you stay? Baby, won't you stay? Baby, won't you stay? Wydaje mi się, Aniu, że powinnaś troszkę dodać na temat tej piosenki, bo to wydaje mi się, że okoliczności lata, w których ona była wykonywana. Tak, to jest wersja z, szybko pomyślę, 95 roku, a piosenka jest z roku 62 i powstała po tym, kiedy jej autorzy rozmawiali z nianią o tym, co dzieje się w jej życiu. Niania była w toksycznym związku, była ofiarą przemocy i kiedy spytali dlaczego tak, odpowiedziała, że bo on mnie kocha. I tak zostało w nich to zdanie, że właściwie stało się podstawą tej brutalnej i przewrotnej piosenki. No i właśnie tu wskazuje na rok powstania utworu, bo w latach 60. XX wieku właściwie nie było powszechnej wiedzy na temat brutalności, na temat przemocy domowej, to wszystko było jakoś tam kamuflowane, cichutko w kąciku odpłakiwane. Zupełnie inne czasy wydawałyby się, a jednak to wszystko istniało. Tak, tak, tak. To w ogóle to chyba szczególnie pierwsza połowa lat 60. była jakoś taka cukierkowo I want to hold your hand i tym podobne właśnie komunikaty, że wszystko jest takie... To była ta warstwa na zewnątrz, a pod spodem jak to się dzieje i teraz. Wróćmy do tematu naszego. Teraz Aniu proponuje, żeby, na wszelki wypadek to proponuje, żeby się przytrzymała swojego krzesełka. O nie! No, trudno, trudno. A gdybym powiedziała, że detektyw był okropny, to to by mnie ominęło teraz? Co będzie? Nie, wręcz przeciwnie. Bym polecił ci dokładniejsze wysłuchanie tego, bo powiedziałbym, to może po detektywie to ci przypadnie do gustu. Więc trzymaj mocno poręcz krzesełka, bo utwór ma tytuł jakby rodem ze straszliwego kryminału. Screaming Bloody Gore. To jest i krzyk, i krew, i no po prostu masakra. We'll be right back. Następnym razem wzorem różnych osób ważnych nagram to, co Ania robi podczas piosenki, bo to jest równie fascynujące jak sam utwór. Bardzo ci się podobało, tylko nie wiedziałaś o tym, Ania. Czyli mam wrażenie, że wyłam w pewnym momencie równo z wokalistą. W pewnym momencie, który trwał 4 minuty. Ale to jest moje podejrzenie, że gdzieś głęboko, deep down inside, w duszy Ani siedzi taka miłość do Grzały porządnej. Ale nadaje się bliżej mi do tytułu utworu, który zakończy. Romeo is bleeding. Moje uszy też. Zbrodnia, prawdziwa zbrodnia. Szef meksykańskiego gangu w swoim domu w LA dogorywa po tym, kiedy został zaatakowany. No to jest okropna scena. Może ktoś mu zagrał taką muzykę. Każde dziecko wie, to była grupa śmierci przecież. Nie, naprawdę? Tak. Jak łatwo rozbawić redaktor poważną, no proszę. A to zakończy co? Naprawdę Tom Waits. Żegnamy się z państwem. Romeo is bleeding, not so you notice. It's over on 18th Street as usual. Looking so hard against the hood of his car, putting out a cigarette in his hand. All the pachucos at the pumps, and Romero's pain body. And seeing how far they can spit, well, it was just another night. And now they're huddled in the brake lights of a 58 Bel Air. And listening to how Romeo killed the sheriff with his knife. And they all jump and they hear the sirens. Romeo just laughs. It's all a racket in the world. They ain't never gonna save that copper's ass. He ain't never gonna see another summertime for cutting down my brother. And leaving him like a dog beating the car without his knife. Romeo says, hey man, give me a cigarette. And they hurry for that pack. Frankie lights for him and bats him on the back. Throws a bottle in a milk truck, and as it breaks, he grabs his nuts. And they all know they can be just like Romeo if they only had the guts. Romeo is bleeding, but nobody can tell. He sings along with the radio with a bullet in his chest. And he combs back his feathers. They all agree it's clear that everything is cool, and that Romeo is here. Romeo is bleeding, he winces now and then. Leans against the car door, feels the blood in his shoes. Someone's crying at a fire point in a phone booth at a store. Romeo starts his engines, wipes the blood off the door. And it brought his shooter signal with a radio full blast. Even the boys there hiking up their chinos. And now they're all trying to stand like Romeo with their moon cut like a sickle. Now they're talking now in Spanish, all about their hero. Romeo is bleeding. Hey man, Romeo is bleeding.